at ligayan. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha, pagkausap ka. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong aking puso. Pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang gulang sa buhay ko ito, pangarap ko. Ang ibigin ka, ikaw kaya ay nais di ako makapin at ibigin, o kay sarap naman isipin na tayong dalawa ay iisa ang damdamin. Aking hinihiling na sabihin mo ang nilalaman ng iyong puso. Ibig na tunay at di magwawakas.